فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ہر دینی کام میں سب کے روح روان سے اور نام رکھنے میں ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. اور جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے کبھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے, اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھا لیا کرتے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی جو کہ دیوبند کے بانی تھے ان کے کچھ حالات بیان کر کہ مولانا اپنا نام بالکل چھپائے رکھتے تھے, نام نہیں ظاہر کرتے تھے. کوئی پوچھتا تو کہتے میرا نام خورشید ہے, بچپن میں ان کا نام خورشید بھی رکھا گیا. کوئی پوچھتا کہ آپ کس جگہ کے ہیں, کہتے میں الہ آباد کا ہوں. کسی نے کہا حضرت آپ الہ آباد کے تو نہیں ہیں, آپ تو نانوتے کے ہیں. نانوتا ایک قصبہ ہے دیوبند کے قریب ہی ہے. نانوتا آپ تو وہاں کے ہیں. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا آباد کیا ہوا نہیں ہے, وہ بھی الہ آباد ہے. تو اپنے آپ کو اتنا چھپاتے. انگریز جب آئے ہیں تو بہت سے پادری انہوں نے منگوائے انگلینڈ سے, جو مسلمان علماء کے ساتھ مناظرے کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان علماء ہمارے ماتحت ہو جائیں تو بس پھر سارا ہندوستان ہمارے ماتحت ہو جائے. ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا پادریوں کا مسلمان علماء کے ساتھ. انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے, تورات انجیل کی حفاظت کا تو کوئی وعدہ نہیں ہے. اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے ذکر نازل کیا. ذکر ذکر ذکر ذکر کے دو معنی آتے ہیں, یاد کرنے کی چیز اور نصیحت پکڑنے کی چیز. یہ دونوں معنی تورات انجیل میں بھی پائے جاتے ہیں, صرف قرآن پاک ہی میں تو نہیں ہے. تورات انجیل بھی یاد کرنے کی چیز ہے, نصیحت پکڑنے کی چیز ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن پاک کی حفاظت کا تو وعدہ ہے اور کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے. علماء اس کا جواب سوچ رہے تھے, واقعی بھی اعتراض تو بڑا سخت ہے. ذکر کا لفظ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ذکر کے محافظ ہیں. علماء کا جواب سوچ رہے تھے کہ اتفاق سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی تشریف لے آئے. سادہ لباس میں ہوتے تھے جیسے کوئی دیہاتی آدمی ہوتا, سادہ کوئی ڈبا کبا نہیں, سادہ. اور میں کیا بات ہے, کیا سوچ رہے ہو, اور کیا آپ کیا کریں گے, ہمیں ایک مشکل شکال ہے اس کا جواب سوچ رہے ہیں. کہ مجھے بھی بتا کہ آپ کیا حل کریں, نہیں بتاؤ تو صحیح. وہ بتایا تھی پادریوں نے اعتراض کیا, اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ذکر تو تورات اور انجیل کو بھی شامل ہے, ان کی بھی حفاظت ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ ہے, تورات و انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے؟ فرما دو, یہ کوئی اعتراض ہے؟ میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں اس کا. فرمایا کہ دیکھو تم نے کیا اعتراض کر دیا, اس کو تو ہمارے درجہ اولا کے طالب علم بھی حل کر سکتے ہیں. درجہ اولا پہلا درجہ, اس کے طالب علم بھی اس کو حل کر سکتے ہیں. پھر کیا تم نے اعتراض کر دیا؟ کیونکہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر, نزلنا صرفنا, باب تفعیل سے ہے. تفعیل میں خاصہ ہوتا ہے تدریج کا, معنی یہ ہے کہ ہم نے اس ذکر کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے, اور آہستہ آہستہ صرف قرآن پاک اترا ہے, باقی کتاب میں ایک دم دی گئی. یہ صرف نزلنا میں جواب ہے, اور نزلنا کے خاصہ یہ تو ہم پہلے سال میں پڑھا دیتے ہیں. پہلے سال علم سرو جلد اعراب چوتھا حصہ ہے نا علم سرو, اس میں خاصے آتے ہیں ابو آپ پہلے ساتھ پڑھا دی جاتے ہیں. یہ تو ہم نے کیا اعتراض کر, جس کتاب کو جس ذکر کو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے ہم اس کے محافظ ہیں. قرآن پاک 23 سال میں آہستہ آہستہ اترا ہے, اور تورات انجیل زبور ایک دم اتری ہیں اکٹھی, اس لیے وہ اس میں داخل نہیں. ان کی تو زبان بھی محفوظ نہیں, کس زبان میں نازل ہوئی, لفظ تو کیا محفوظ ہوتا, زبان کا پتہ نہیں کس زبان میں نازل ہوئی. قرآن پاک ایک ایک لفظ, ایک ایک زیر, ایک ایک زبر, پڑھنے کا طریقہ, یہ تو 10 قراتے ہیں, 7 قراتے ہیں, 10 قراتے ہیں, ان میں پڑھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, الفاظ تقریباً وہی ہوتے ہیں, صرف پڑھنے کا طرز مختلف ہوتا ہے. حمزہ نرم کرنا ہے, سخت کرنا ہے, بد چھوٹی کرنی ہے, بڑی کرنی ہے, علیہم پڑھنا ہے یا علیہم پڑھنا ہے, یہ ہوتا ہے. مالک کی یوم الدین, ملک کی یوم الدین, ایک ہی معنی رہتا ہے. تو پڑھنے کا طرز بھی محفوظ ہے, ایک ایک لفظ محفوظ ہے, ایک ایک زیر, ایک ایک زبر, کسی ایک زبر میں بھی شبہ نہیں ہے, ایک ایک زبر محفوظ, ایک ایک زیر محفوظ. اور دوسری کتابوں میں لفظ ایک بھی محفوظ نہیں ہے, ترجمے ترجمے ترجمے ترجمے ترجمے, عربی میں ترجمہ, اردو میں ترجمہ, انگریزی میں ترجمہ, کتاب مقدس کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے, تورات انجیل زبور تینوں کتابیں اس میں, کتاب مقدس ترجمے ہیں, لفظ ایک بھی محفوظ نہیں ہے. اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ, ایک ایک زیر, ایک ایک زبر, پڑھنے کا طریقہ, یہ سب محفوظ. اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ ہے, تورات و انجیل کی حفاظت کا وعدہ ہے. 10 سال کے بعد بیٹھتے ہیں پھر کسی نے انجیل پر تو اعتراض تو نہیں کیا, کہتے کیا ہے, اس کو بدل دیتے اس لفظ کو بدل دیتے. ان کی 10 سال پہلے کی 10 سال پیچھے کی کتابیں دیکھو, بڑا فرق ہوتا ہے, لفظ بدلتے رہتے, خود بدلتے رہتے. وہ قرآن پاک جیسا نازل ویسے کا ویسا پورے کا پورا محفوظ چلا آ رہا, کیونکہ اس دین کو اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رکھنا تھا. اس لیے معجزہ بھی ایسا دے دیا جو قیامت تک باقی رہے گا. قرآن پاک ایک سورت کے برابر ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی, 114 سورتیں ہیں, 114 میں سے کسی ایک سورت کے برابر بھی ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی. اتنا بڑا معجزہ ہے, اور ہماری 114 سورتیں چھوٹی سی چھوٹی سورت کے برابر میں ساری دنیا کے کافر مل جائیں, نہیں بنا سکتے. وہ شروع کرتے ہیں, خود ہی کرا کر دیں گے, نہیں بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت سے نے کوشش کی, ایک بھی کامیاب نہیں ہو. آج تک 1400 سال ہو گئے, ایک شخص بھی چھوٹی سی چھوٹی سورت جیسی کوئی عبارت بنا نہیں سکا. ان آتے نہ کل کوسل لے لے ربی کا ون ہاتھ ان نشانیاں کا, اب دو سطرے, ان دو سطروں جیسی سطرے کوئی بنا سکتا ہی نہیں, نہ آج تک کسی نے بنائی نہ قیامت بنا سکے گا. علامت ہے کہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے قرآن کو, یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کا بنایا ہوا ہے, اسی لیے جیسا کوئی بنا نہیں سکتا. کیوں نہیں بنا سکتا, اس کی لمبی تقریر ہے. وہ کبھی جمعے کے دن یا جمعے کی تقریر میں وہ کبھی کبھی میں بیان کیا کرتا ہوں, 5 تقریریں ہیں اسے, بڑی لمبی چوڑی, وہ میں 2 منٹ میں نہیں بنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی ٹھیک ہے.